Nu ska jag berätta om min bror Jonathan Lejonhjärta. Det är nästan som en saga tycker jag, och ändå alltihop sant. Fast det vet ingen mer än Jonathan och jag. Jonathan hette inte Lejonhjärta från början. Han hette Lejon, precis som mamma och jag. Jag heter Karl, men Jonathan kallar mig för Skolpan. Bara för att han tycker så mycket om skorpor, säger han. Jonathan visste att jag snart skulle dö. Jag tror att alla visste det utom jag. De visste det i skolan också. För jag låg bara hemma och hostade och var sjuk jämt. En av de här tanterna som mamma såg klänningen åt. Det var hon som sa det. Jag trodde jag sov. Och ingen hörde. Vad är det, skorpan? Är du ledsen? Hur kan det få vara så hemskt? Den del måste dö innan de fyllt 10 år ens. Vet du, skorpan? Jag tror inte att det är så hemskt. Det är väl hemskt? Bara ligga i jorden och vara dö. Det är bara skalet av det som ligger där nere. Du själv, du flyger iväg någon helt annanstans långt bort. Vart då? Till Nangijala. Nangijala. Och där är det lägereldarnas och sagornas tid. Och där får du vara med om äventyr från morgon till kväll. Det blir någonting helt annat än att ligga här hemma i sängen och vara sjuk och hosta igen, va? Jag vill inte komma till Nangijala. Jag vill vara här hos dig. Ja, men jag kommer ju dit jag också. Så småningom. Så småningom, ja. Du kan ju leva tills du blir 90 år. Ja, men även om jag blir 90 år, så är det bara ungefär som 2 dagar hos dig. Och jag menar, 2 dagar kan du väl stå ut ensam. Du kan klättra i trän och göra upp en lägereld. Sitta nere vid ån och meta. Och så, rätt som det är när du för upp en abborre, så kommer jag flygande. Det var vad vi trodde, ja. Men Jonathan är i Nangijala nu. Jag kan knappt berätta om det. Det började brinna i vårt hus. Jag var ensam hemma. Men då kom Jonathan. Åh, Jonathan. Han tog mig på ryggen och hoppade ut genom fönstret ner på gården. Han räddade livet på mig. Men Jonathan dog där på gården. Han levde bara en liten stund. Och då sa han så här: gråt inte, skorpan. Vi ses i Nangijala. Jonathans fröken höll tal när han begravdes. Så här sa hon: käre Jonathan Lejon, borde du inte egentligen ha hetat Jonathan Lejonhjärta? Du minns när vi läste i historieboken om en modig engelsk konung vid namn Rickard Lejonhjärta. Vad bra att hon hittar på det med Lejonhjärta. Ja, verkligen bra. Jag är rädd. Tänk om inte Nangijala finns. Tänk om det bara är en sån här rolig sak som Jonathan brukar hitta på. Fast jag vet att det är sant. Jag ligger här och bara väntar på att få flyga dit. Till Nangijala. Jag hoppas att det inte får svårt att hitta vägen. Thank you. hitta vägen utan att fråga någon alls? Det vet jag inte. Det enda jag vet är att jag vaknade under ett körsbärsträd. Och att jag såg honom. Min bror. Jag sprang mellan körsbärsträden. Den smala stigen ner mot ån. Jag grät lite. Jag hade längtat så mycket efter Jonathan. Jonathan! Skorpan! Ja, och sen stod vi där på slutningen ner mot ån och höll i varann. Vi blev precis som tokiga, så glada var vi. Vi rullade runt där på slänten. Och rätt som det var trillade vi. Titta, jag kan simma! Det är klart att du kan simma. Du är Nangijala nu. Sen gick vi hem till Ryttargården. Det var där vi skulle bo. Ett vitt gammalt hus var det. Och syrener och körsbärsträd blommar runt omkring. Jonathan, vi har kaniner! Titta! Vi har hästar också! Det här är Grim och Fjalar. Gissa vilken som är din? Min? Men jag kan inte ens rida. Kunde du inte simma kanske? Åh. Och han lyfte upp mig på Fjalar. Vi red genom körsbärsdalen. Och det var vita körsbärsblom överallt. Sofia! Jaså, Jonathan. Din bror har äntligen kommit nu. Ja, nu har han kommit. Det här är Sofia. Jaha, det här är Sofia det. Nå, hur känns det att vara i Körsbärsdalen då? Jonathan och jag galopperar idag. Och jag kan simma. Den kvällen skulle vi till värdshuset. Jag har aldrig varit på ett värdshus förut. Nej, det är väl ingen farligt. Det är bara snälla människor här inne. Här kommer Jonathan. Jonathan. Ja, här kommer Jonathan. Här kommer ju bröderna Lejonhjärta båda två. Värdshusvärden. Han stod kar och såg snäll ut. Jag heter Jussi, men jag kallas för Guldtuppen. Och Guldtuppen, ser du, honom kan du komma till när du vill. Glöm inte det, Karl Lejonhjärta. Nu ska du få någonting att äta. Kom. Alla var så snälla mot mig. Men rätt vad det var kunde jag se att de var ledsna för någonting. Att det var någonting de tänkte på hela tiden. Och så var det en som började sjunga. Någon sorts frihetssång var det. Sjung du min dal med brinnande röst, tyst dina heta sånger. Sjung markens gräs och susa vart träd, sakta om dagen som kommer. Sjung källa och flod, sjung stenar och jord, ge oss till tröst era sånger. Och sjung du min dal och brinn i din tro på frihetens dag som kommer. En sak lade jag märke till. Alla hälsade så artigt på Sofia. Precis som det var något särskilt med henne. Men där satt en karl som såg så vresig ut. Jag tror inte han gillar Sofia. Vad är det för märkvärdigt med Sofia? Just det. Vad är det för märkvärdigt med Sofia? Jag undrar länge. Det var den där vresiga karl som sa det. Vad är det för en? Han heter Hubert. Han vet mycket väl vad det är för märkvärd med Sofia. Vadå? Vi kallar henne för duvdrottningen. Duvdrottningen? Jag skulle snart förstå varför. En dag redde för att hälsa på henne. Hon bodde i Tulipagården. Och när vi kom dit stod hon där. Och fullt av vita duvflax omkring henne. Men vad är det, Sofia? Varför ser du så ledsen ut? Jag hittade Violanta död med en pil i bröstet uppe i vargklyftan. Och budskapet var borta. Då är det som jag trodde i alla fall. Vi har en förrädare i Körsbärsdalen. Stackars Sofia. Hon var nog mer orolig än vad hon ville visa. Hon spanade upp på bergen och såg så bekymrad ut. Då kom plötsligt en duva flygande. Tack och lov, där kommer Paloma. Har du ett bättre budskap åt mig den här gången, Paloma? Jag orkar inte höra om bara olyckor. Vad står det? Orvar greps igår och sitter nu fången i Katlagrottan. Någon i Körsbärsdalen har förrått hans gömställe. Ta reda på vem. Det är inte sant. Vem kan vara så usel? Jag vet inte. Inte än. Men Gud hjälpe honom när jag får veta det. Och här står lille Karl och ser så fundersam ut. Du får berätta allting för honom. Han måste ju också veta. Och Jonathan berättar för mig om Nangijalas två gröna dalar. Körsbärsdalen där vi bodde. Och så Törnrosdalen. Törnrosdalen var inte längre fritt land, sa Jonathan. En grym tyrann som hette Tengil hade erövrat dalen och gjort folket där till slavar. Han hade låtit bygga en hög mur omkring dalen så att ingen kunde komma ut. Men Sofias duvor, de kunde flyga över alla höga berg och murar med hemliga budskap. Folket i Körsbärsdalen ville ju hjälpa de där stackarna i Törnrosdalen och det var Sofia som ledde den kampen. Fast i Törnrosdalen hade de Orvar. Där var det han som ledde den hemliga kampen. Men nu satt de ju fången i Katlagrottan. Och det var det värsta som kunde hända, sa Jonathan. Jag kunde inte sova på natten. Jag bara låg och tänkte på Tengil. Och på Orvar i Katlagrottan. Och på den där förrädan. Jonathan. Mm. Vad är det? Vet alla om det här i Körsbärsdalen? Vadå? Det här med Sofia och hennes duvor som flyger med hemliga budskap över bergen. Nej, bara de som vi tror att vi kan lita på. Men bland dem finns en som är förrädare. Måste vara den där Hubert. Han verkar så konstig. En dag satt vi nere i våren och meta, Jonathan och jag. Och så rätt som det var, sa han någonting förskräckligt. Skorpan. Du kommer att bli ensam i Ryttargården en tid. Va? Ja, jag måste ge mig iväg till Törnrosdalen. Hur kunde han säga någonting så hemskt? Jag kunde han tro att jag skulle stanna i Ryttargården ensam? Om han så tänkte störta sig rakt i gapet på Tengil så tänkte jag följa med. Och det sa jag till honom. Om man bara har en enda liten bror, då vill man skydda honom från allt ont, förstår du inte det? Jag kan inte ta med dig, Skorpan. Och jag måste rädda Orvar. För måste du göra sånt där som är så farligt? Det finns saker som man måste göra trots att det är så farligt. Varför då? Annars är man ingen människa. Utan bara en liten lort. Det är klart att det blev som Jonathan ville. Nästa morgon stod jag vid grinden och såg honom rida sin väg. Och blev borta i dimman. Och jag stod kvar. Ensam. Thank you. Nu hade jag bara fialar. Så honom gick jag när jag inte orkade vara ensam. Jag var ute och red mycket. För det kändes lättare då. En gång träffade jag på Hubert. Med en pilbåge i högsta hugg. Och just då kom en av Sofias vita duvor flygande. Nej, skjut inte! Vad gör du här? Så här långt hemifrån? Ute och rider bara. Och du är ute och jagar, säger jag. Kan man säga, ja. Om jag inte hade kommit, då tror jag han hade skjutit duvan. Nu var jag nästan säker. Vi redde iväg till tulipagården. För det måste Sofia få veta. Sofia! Det är Hubert som är förrädaren. Nej, Karl, det är det inte. Jo, jag lovar. Jag såg när han försökte skjuta en av dina duvor. Vem som helst, men inte Hubert. Han slåss för friheten, precis som vi. Sofia? Ja? Har du hört något från Jonathan? Varken gott eller ont. Är det svårt att vara ensam? Jag längtar efter Jonathan. Jag längtar efter Jonathan så jag hoppas bli tokig. Och en natt drömde jag om honom. En dröm så hemsk att jag vaknade av den. Jonathan! Ja, Jonathan! Jag kommer! Jag rusade upp för jag tyckte jag hörde Jonathan skrika. Han hade ropat på mig i drömmen. Han ville ha hjälp. Och jag kände att jag måste ge mig iväg och försöka komma till honom. Jag gör det. Jag är ingen liten lort. Och i soluppgången nästa morgon, innan någon i Körsbärsdalen hade vaknat, lämnade jag ryttargården och red upp mot bergen. Vilka berg! Vilka smala, hemska stigar att rida på! Det här går aldrig väl, tänkte jag. Men Fjala var visst van att ta sig fram på farliga bergstigar. Ja, han var fin, Fjalar. Kvällen gjorde jag med en lägereld högt uppe bland bergen. Hela mitt liv hade jag längtat efter att få sitta vid en lägereld. Jag hade ju bara legat en gammal kökssoffa jämt. Men nu äntligen fick jag känna hur det kändes. Den natten sov vi i en grotta, Fjalar och jag. Jag vet inte hur länge jag hade sovit. När det kom två hästar klampande in i grottan. Oj, vad jag blev rädd. Jag ålade mig försiktigt fram till grottöppningen. Där ute i månskenet såg jag två karar. Med svarta hjälmar på huvudet. Jag förstod med samma vilka de var. Det var två Tengils grymma soldater. De höll på att göra upp en lägereld. Jag ska skära öronen av dem om jag inte kommer i tid den här gången heller. Vad gör han för nyttan där, karen? Skjuter brev, du. Jag förstod vem det var de väntade på. Förrädaren, Hubert. Nu skulle jag äntligen få bevis. Där kommer han äntligen. Dags att komma. Det var inte Hubert. Det var Jussi. Guldtuppen. Det här är från duvan jag sköt i natt. Att Lejonhjärta är på fri fot, det vet vi. 100 man jagar honom dag och natt. Han lever. Ta reda på vad Lejonhjärta gömmer sig. Det är vad vi behöver dig. Han har en liten bror hemma i Körsbärsdalen som han älskar över allt annat. Man kunde använda honom som lockbete och få både Sofia och Lejonhjärta på kroken. Dumskalle. Varför har du inte kläckt ur det tidigare? Ja, jag vill inte att ni ska göra pojken något illa. Jag är liksom lite rädd om honom. Jo, det märks, tänkte jag. Du har väl inte glömt lösenordet, va? All makt åt Tengil, vår befriare. Nej, det har jag inte glömt. Och Tengil har väl inte glömt sitt löfte till mig. Jussi, hövding över Körsbärsdalen. Det har han lovat. Visst. Sen gjorde de något förskräckligt med Jussi. De brände in kattlamärket på hans bröst med ett brännjärn. Och Jussi skrek. Nu vet du för eviga tider att du är en av de våra. Så förrädare du är! Sen red Josef sin väg. Jag trodde att de här båda soldaterna skulle göra det också. Men det gjorde de minsann inte. De hittade mig i grottan. Jag nästan dog, så rädd blev jag. Var hör du hemma då? Körsbärsdalen eller Törnrosdalen? Törnrosdalen. Mm-hmm. Där ljög jag. Men det var ju till Törnrosdalen jag ville komma. Och då måste jag ljuga så det smällde om det. Vilka är dina föräldrar då? Mina föräldrar? Mm. Jag bor hos min farfar. I ett vitt litet hus. Jag tänkte att husen i Törnrosdalen var väl vita. Precis som i Körsbärsdalen. Den farfan och det huset ska du få visa oss. Vi red och vi red. Och hela tiden var jag så rädd. Hur skulle jag kunna hitta ett vitt hus med farfar i? Då såg jag plötsligt Törnrosdalen långt ner under mig. Och så småningom kom vi fram till den höga muren som Tengel hade byggt. Det stod vaktposter i porten. Aldrig skulle jag komma in i Törnrosdalen om jag inte hade kommit med de där soldaterna. Veder och Kader hette de. Så var vi innanför murarna. Jag såg de stackars eländiga människorna där. Veder och Kader började bli arga. Nå, var har du din farfar? Är det långt kvar? Nej, inte så värst. Hör du, om du inte hittar din farfar snart så kastar vi dig i Katlagrottan. Nu var jag vettskrämd. Var skulle jag hitta en farfar? Men då, utanför ett litet vitt hus, stod en gubbe och matade sina duvor. En av dem var vit, precis som Sofias duvor. Och då gjorde jag någonting oerhört. Jag hoppade av fjalar och kastade mig famnen på gubben. Hjälp mig, rädda mig, se till min farfar. Vad menar du med att vara borta så länge? Lille pojke, vad har du gjort? Eftersom du kommer hem med soldater. Och hur ser du efter dina barnbarn, gubbe? Vet du om att när ungen har varit långt borta i bergen? Där är dödsstraff på att vara. Olycksaliga unge, har du det? Om du inte sköter dig bättre så har du snart inga barnbarn kvar, du! Så gick vi in, Mattias och jag. Och komma in i hans kök. Skulle önska att du var min farfar. Jaså? Ja, din far. Ja, Mattias. Vad heter du då? Jag heter... Mm? Snälla Mattias, mitt namn är hemligt. Du kan kalla mig för Skorpan. Skorpan? Kom, ska du få se någonting. Skorpan Lejonhjärta. Jag har inte sagt att jag heter Lejonhjärta. Nej, det har du inte sagt. För det är ett namn som man inte ska säga högt här i Törnrosdalen. Kom du, Skorpan. Där stod en gammal skänk vid ena väggen. Mattias föste den åt sidan och öppnade en lucka i golvet. Ja, ska vi se. Gå ner du. Gå ner du bara. Det är inget farligt. Det var mörkt. Men jag fick ett ljus av Mattias. Och jag kröp ner. Där var ett litet lönnrum. Och någon låg på golvet och sov. Jonathan. Och sen, när han vaknade, åh vad det var härligt. Tycker du illa om att jag kommer? Nej, Skorpa. Jag som har längtat efter dig så. Jonathan, jag vet vem förrädaren är i Körsbärsdalen. Det är Jussi. Jonathan ville först inte tro att det var Jussi. Han blev vit i ansiktet. Han nästan grät. Sofia måste genast få veta det, sa han. En av Sofias vita duvor fanns hos Mattias. Och vi smög oss ut i mörkret, Jonathan och jag. Och släppte iväg henne över ringmuren. Flyg min Bianca över Nangialas berg till Körsbärsdalen. Flyg till Sofia med förrädarens namn under din vinge. Då hörde vi några soldater komma ridande. Det var minsann Veder och Kader. Mattias stod på vakt utanför huset. Honom gav han sig på. Hörde du, gubbe? Du vet inte om den där Lejonhjärta finns någonstans i krokarna? Lejonhjärta? Jag känner ingen Lejonhjärta. Nej, det är tur för dig det, för du vet väl att det blir dödsstraff för den som håller honom gömd. Dödsstraffa mig hit och dödsstraffa mig dit. Det är det enda det där människorna tänker på. Den kvällen jobbar vi med den hemliga gången. Jonathan höll på att gräva sig ut ur sitt lönrum. Vad slutar den här gången? På andra sidan muren. Ja, när den blir färdig förstås. Och sen? Sen ska det ske som jag kommit hit för. Att befria Orvar ur Katlagrottan. Är ni alldeles från vettet, båda två? Ska ni låta luckan stå öppen utan att någon står på vakt? Kom ihåg att vi lever i ett land där Tengil regerar. Där är två soldater. De går in i stallet. Du har två hästar som du inte behöver. Sätt ditt bomärke på den här. Varför ska jag göra det? Vi skickar en man från Karmanjaka ikväll. Han hämtar hästarna. Och om livet är dig kärt så ger du honom brickan med ditt bomärke på. Sen var det bara att vänta på den här som skulle komma från Karmanjaka. Och ta min häst. Undra på att jag grät. Sådär, gråt inte i soppan, lilla skorpan. Det är tillräckligt mycket vatten i den där förut. Jonathan gick fram och tillbaka på golvet. Han var ledsen han också förstås. Och visste inte vad han skulle göra. Lösenordet. Bara jag hade det där lösenordet. Och för lösenord? Ja, men... Ja, man måste ha lösen för att passera ut in genom stadsporten. Det vet jag väl. Det hörde jag av Jussi när jag låg i grotta. Ja, då från den. Kommer du ihåg det? Ja, all makt och tängel var befriare. Lilla skorpan, vet du en sak? Jag tycker om dig. Sen tog vi ut hästarna ur stallet. Och Jonathan redde väg med dem. Jo, för han hade en sån här uniform som Tengils soldater hade. Den hade han knyckt en gång. Huvud han såg hemskt ut. När han hade den på sig och nu när han visste lösenorden, då kunde han säkert komma ut genom stadsporten med våra hästar. Ta väl vara på dig, Mattias. Du också. Ta väl vara på dig, Jonathan Lejonhjärta. Men jag måste ju krypa genom den underjordiska gången. Den var färdig nu. Adjö då, lille pojk. Glöm inte din farfar. Nej, ska aldrig glömma dig. Aldrig. Men farfar? Ja? Tänk om inte Jonathan är i skogen och väntar på mig nu då? Tänk om han inte kom ut i porten? Men det gjorde han. Han stod där tack och lov på andra sidan muren när jag kom krypande. Här kommer det äntligen. Karl Lejonhjärta. Sen red vi iväg. Han gjorde oss en lägereld, Jonathan och jag, på en klippa högt över de uråldriga floternas flod. Just där den ett dån kastade sig ner för Karmafallet. På andra sidan floden låg Karmanjaka, Tengils land. Och där, högt upp i det uråldiga bergens berg, hade han sin borg. Det var en hängbro över floden. Den skulle vi över nästa dag. För att leta oss fram till Katlagrottan, där Orvar satt fången. Jag ryste, men jag tänkte att får bli hur du vill imorgon. Den här kvällen ska jag i alla fall sitta vid en lägereld med Jonathan. För första gången i mitt liv. Sitter vid en lägereld, du och jag. Lägerelden, alltså sagornas tid. Minns du att du sa det? Fast då visste jag inte att sagorna skulle vara så onda här i Nangijala. Måste det vara det jämt då? Nej. När slutstriden är över, då blir väl sagorna vackra igen. Livet lätt och enkelt att leva. Men slutstriden, förstår du, Skorpa. Det kommer att bli en ond saga. Som handlar bara om död. Och den striden, den måste Orva leda. Jag duger inte till att döda någon. Vår eld brann ner och mörker sänktes över bergen. Jag kröp så nära Jonathan jag kunde komma. Jag var inte rädd. Men det kom en sån konstig oro över mig. Då kom där en åskknall. Skrällde bergväggarna. Vilket oväder. Åskan kom rullande över bergen. Och blixtarna jagade varann. Det var som urtidsnatten var över oss. Jag hörde ett skrik. Där kom en blixt, värre än alla andra. Ett kort ögonblick, allting ljust. Och i det ljuset såg jag Katla. Jonathan, jag är rädd. Lugn. Hon kan inte komma hit. Så rädd har ingen varit som jag var då. Katla var en drakhona, sa Jonathan. Uppstigen i urtiden. Hon kunde döda alla med sin glödande eld. Det var bara en som hade makt över henne. Och det var Tengil. Hon var rädd för hans stridslur. När han blåste i den, då måste hon lyda. Men just nu stod hon bunden, sa Jonathan, i sina kedjor av guld. Så hon kunde inte göra oss någonting. Nästa morgon gav vi oss iväg. Vi gömde Grim och Fjalar i en bergskreva. Katlagrottan fanns i Katlaberget. Den var stängd med en stor kopparport. Och Tengils soldat stod på vakt utanför, både natt och dag. Hur i all världen skulle vi då ta oss in till Orvar? Tvärs över Katlaberget vandrade vi. Och sen kröp vi på magen fram och kikade ner på Tengils soldaterna som stod på vakt utanför den där porten. Där kan vi väl aldrig komma in? Nej, inte genom kopparporten. Men i sagorna så berättas det om en annan ingång, norr om bergen. Hur Jonathan kunde hitta den ingången, det förstår jag inte. Men han gjorde det. Och sen började vi en helvetesvandring som jag helst inte vill tänka på. Tvärs genom berget, in i underjorden. Vi kröp och kräla och klättra och simma och hoppa. Oj vad det var hemskt. Och mörkt, men vi lyste med våra facklor. Hur länge vi krälade, det vet jag inte. Jag trodde aldrig vi skulle hitta Katlagrottan. Men till sist kom vi fram till Orvar. Vem är du som kommer på så ovanliga vägar? Jag heter Jonathan Lejonhjärta. Och med mig har jag min bror Karl Lejonhjärta. Vi har kommit för att befria dig, Orvar. Jonathan! Skorpan, försök med låsa. Jag har hört talas om när jag var i Törnrosdalen. Jag ska nog få ut det härifrån. Vad eländigt att se honom. Han satt fången i en träbur. Precis som ett djur. Vi karvade med våra knivar så att blodet rann. Men vi fick ut honom till sist. Och släppa in honom i den långa och trånga gången. Som vi hade kommit igenom. Det var ju absolut sista sekunden. För just öppnades kopparporten. Och svarta soldater strömmade in. Vi hörde deras rop. Det är omöjligt! Fångarna flytt! Fångarna rymt! Fångarna flytt! Aldrig har sett någon så glad som Orvar när vi kom ut i dagsljuset. Tack! Tack! Nej, hjärta! Spärra alla vägar ut ur Karamanjaka! Fångarna, fly! Det var bergen fulla av soldater som letade efter Orvar. Och det dröjde inte länge förrän vi hade dem efter oss. En hel tropp. Vi red. Orvar på fjalar. Och Jonathan och jag på grim. Åh, vad det var hemskt. De kom närmare och närmare. Och det var mitt fel att Jonathan inte kunde rida fortare. Det förstod jag. Jag begrep att om han skulle klara sig till Törnåsdalen så kunde vi inte vara två på hästen. Jonathan! Ja? Sving om i baken med krök. När soldaterna ser oss. Och rider kapp Volva. Tror du att du vågar det? Nej, jag gör det ändå. Jag vet inte vad någon liten lort. Lilla modiga skorpa. När vi kom bakom en krök så hoppade jag av hästen och rullade ner i en grop över vägen. Jag kommer tillbaka och hämtar dig så fort Orvar är i säkerhet. Där låg jag som Orvar och Jonathan försvinna. Sen kom soldaterna i full fart förbi. Rid ni, tänkte jag. Orvar och Jonathan får ni aldrig tag i. Jag var alldeles nära floden nu. Jag sprang ner till strandkanten. Där låg en liten roddbåt och stötte mot stranden. Den var inte förtöjd. Det hade börjat skymma nu. Då såg jag plötsligt en kvinna till häst uppe på strandsluttningen. Och sannoliken var det inte. Sofia! Nej men Carl! Vad gör du här? Var är Jonathan? Han är just redat Orvar och Katlagrottan! Vad säger du? Sen såg jag att hon hade två karar med sig. Hubert och Jussi! Visste hon inte att han var förrädaren? Hade hon aldrig fått vårt budskap? Hur kunde hon ha Jussi med sig? Det var ju Carl Lejonhjärta att man skulle träffa dig här. Sofia. Det är Jussi som är förrädaren. Jussi, öppna skjortan och visa vad du har på ditt bröst. Vad är det för dumheter? Vi har ju bråttom, vi måste skynda oss. Inte så bråttom, Jussi. Visa ditt bröst. Förrädare. Förbannelse över dig och det som du gjort, Törnrosdalen. Då blev det fart på Jussi. Han såg roddbåten. Med ett enda språng var nere i den. Medan Sofia och Hubert ens var framme vid stranden hade strömmen tagit båten. Då la Hubert en pil på bågen och ville skjuta honom. Nej, Hubert! Låt honom löpa. Jag ska straffa dig, Sofia! När jag kommer som hövding över Kjusbergsdalen så ska jag straffa dig hårt! Arma Jussi. Du kommer aldrig mer till Kjusbergsdalen. Till Karmafallet kommer du och ingen annanstans. Sofia och Hubert hade ett härläge djupt in i skogen med alla sina frihetskämpar från Körsbergsdalen. De skulle hjälpa Törnåsdalen på stridens dag. Den som de väntar på allesammans. Särskilt Orvar. Stridens dag. Befrielsens dag. Befria dalen från tänkelsmän. Döda menar du alltså? Ja, vad skulle jag annars mena? Men jag kan inte döda någon, det vet du Orvar. Om alla skulle tänka som du så skulle ondska regera i all evinnerlighet. Om alla tänkte som Jonathan skulle inte finnas någon ondska. Som det är så. Men där får du avgöra själv, Jonathan. Du har gjort tillräckligt för oss och för Törnrosdalen. Bara att du finns där och att du är där skulle betyda mycket. Bara att folk får se Lejonhjärta mitt ibland om det skulle betyda mycket. Och stridens dag kom till sist. För jag helst inte tänka på den. Och då jag miste min farfar. Mattias blev dödad. Och inte bara han. Många, många. Såg och hörde mer än nog. För de kämpade på slänten nedanför Mattisgården. Åh, vad det var hemskt. såg Jonathan rida omkring. Stormen slet i hans hår. Runt omkring honom var det bara strid. Och huggande svärd. Och vinande spjut. Och flygande pilar. Ja, många skrik hördes i Törningsdalen den dagen. Men ett som inte riktade något annat. Katlas hungerskrik som alla kände igen. Och så Tengils stridslur. Ja, Tengil hade kommit med Katla. Allt blev tyst. Och vapen föll till marken. Sen får Katlas eld ut och döda alla som Tengil pekar på. Nu hade slutet kommit för Törnåsdalen. Det var jag säker på. Då såg jag Jonathan. Jag skrek på honom. Jonathan! Men han hörde mig inte. Jag såg honom spåra sin häst. Och så flög han ut för sluttningen. Fortare har ingen ridit, i himlen eller på jorden, det vet jag. Han flög mot Tengil, och han flög förbi honom. Sen ljöd stridsluren igen, och nu var det Jonathan som blåste i den. Han hade ryckt den ur Tengils hand, och Katla visste att hon hade fått en ny herre. Då vände hon sig rasande mot Tengil och dödade honom. Fria. Men vad har det inte kostat i människoliv? Jag hade ingen farfar mer. Och jag grät. Skorpan. Mattias har gett sitt liv för Törnrosdalens frihet. Men jag grät ändå. Törnrosdalen kan varken sörja sina döda i ro. Eller glädjas åt sin frihet så länge Katla finns. Ge mig luren så ska jag fjättra Katla i sin håla. Nej, Orvar. Det är jag som måste göra det. Så länge jag har den här så behöver jag inte vara rädd för Katla. Inget biter på Katla, hade Orvar sagt. Varken pilar eller svärd. Och bara en liten flamma av hennes eld räcker för att döda och förlama vem som helst. Men Katla fick sitt slut hon också. På stridens dag. Tengils stridslur var det enda vapen vi hade för att ha någon makt över Katla. Och Jonathan tappade den. Sen var vi värnlösa, ensamma med Katla, uppe i det uråldriga bergens berg. Vi var förlorade, det visste vi. Och Katla visste det också. Förlåt mig, Skorpan, att jag tappade luren. Vi kunde inte hjälpa det. Jag vill säga till Jonathan att jag aldrig, aldrig hade haft något att förlåta honom. Men jag var så rädd att jag inte kunde tala alls. Katla närmade sig och det kom eld ur hennes näsborrar. Jag klamrade mig fast vid Jonathan. Han såg på mig med tårar i ögonen. Sen kom det ett raseri över honom och han skrek åt Katla. Skorpan är 24 under! Hör du det? Du rör honom inte! Där låg en stor sten på bergsbranten. Och den låg lös. Inte vet jag var Jonathan fick sina krafter ifrån. Han grep om stenen. Och han välte den rakt ner mot Katla. Vi stod där och stirra, Jonathan och jag. Det fanns ingen Katla mer. Nej, det fanns ingen Katla mer. Vi lämnade Karmanjaka och red för sista gången över bron. Sen orkade inte hästarna längre. De sjönk ner och blev liggande vid brofästet. Vi gjorde oss en lägereld på klippan där vi hade vår första. Vi satt där och såg skymningen falla över det uråldriga bergens berg och över det uråldriga flodernas flod. Jag tänkte på Mattias. Jag sörjde honom så mycket. Vad tror Mattias är nu? Han är i Nangelima. I Nangelima, förstår du. Där är det ännu lägereldarnas och sagornas tid. Fast ingen grym sagotid, utan en som är full av lekar. Han bor i en gammal gård i Appeldalen. Det är den vackraste gården i Nangelimas gröna dalen. Och där är det dags att plocka äpplen nu. Jag borde vara där och hjälpa honom. Jag är för gammal för att klättra på stegar. Kunde vi bo hos honom? I Mattisgården, i Äppeldalen. Nangelima, och hjälpa honom med äpplena. Det skymde mer och mer och bergen blev svartare och svartare. Karmafallet dånade. Jag var trött på att höra det. Jag blir nog aldrig glad mer, tänkte jag. Jonathan satt så stilla, lutad mot bergväggen, och hans ansikte var blekt. Stackars Jonathan. Jag är inte heller glad, tänkte jag. Rätt som det var, sa han. Det är någonting som jag måste berätta för dig. Vadå? Katla brände mig. Jag håller på att bli förlamad. Jag kan inte röra benen. Och snart kan jag inte röra armarna heller. Tror du inte går över då? Du får vila lite. Nej, Skorpan. Det går aldrig över. Bara om jag kunde komma till Nangelima. Och nu förstod jag. Han tänkte lämna mig ensam igen. Minns du när det brann? Och vi hoppade, du och jag. Jag tog dig på ryggen. Och jag kom till Nangiala. Ja, det glömmer jag aldrig. Jag tänkte om vi kunde hoppa en gång till. Du och jag. Utför stupet där borta. Kommer vi till Nangelima då? Mm. Tänk. Vi kan hoppa och sända till Nangelima. Mattias kommer bli häpen. Men Glimofjala då? De står redan vid stigen i Nangelima och väntar på oss. Och de dog av Katlas eld. Det är bara skalet av dem som ligger där borta. Jag gick fram till stupet och tittade ner. Det var ett djup så att man hissnade. Hoppade vi där så var det i alla fall säkert att vi kom till Nangelima båda två. Ingen behövde vara ensam kvar. Och ligga och sörja och gråta och vara rädd. Jag ville sitta hos honom tills det blev alldeles mörkt. Jag höll hans hand och kände att han var stark och god allt igenom. Och att ingenting var riktigt farligt där han fanns. Jonathan, ta dig på ryggen. Du har gjort det för mig en gång. Så det blir rättvist. Tror du att du vågar om Skorpan Lejonhjärta? Jag vågar. Men jag ser bara en liten lort. Så kom natten och mörkret över Nangiala. Över berg och flod och land. Jag stod vid stupet med Jonathan. Som hängde med armarna på min hals. Jag behövde bara ta ett steg. Det visste jag. Så skulle allt vara över. Skorpan Lejonhjärta, är du rädd? Nej. Jo, jag gör ändå. Jag gör det nu. Så blir jag aldrig mer rädd. Jag ser ljuset. Jonathan. Angelina. Jag ser ljuset. Jag ser ljuset.